इसी को वाइंड अप करते हैं, इस पूरी बात को जो पढ़ी, जो चीज़ मुझे अपने लिए समझ में आई इस पूरी आयत को पढ़ने के बाद, और वो यही है कि जिस बंदे को अल्लाह से मोहब्बत होगी वो बंदा ज़रूर इस बात की फ़िक्र करेगा कि मैंने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, उसका गम, उसका गुस्सा, उसकी खुशी, उसकी नाखुशी अल्लाह की मोहब्बत के ताबे होगी। ज़ाहरी बात है कि जब अल्लाह ताला ने यह कहा है कि ला युहिब्बू, मैं पसंद नहीं करता, मोहब्बत नहीं इस अमल से, तो यकीनन नफ़रत होगी। और बंदा मोमिन का तो सरमाया ही अल्लाह की मोहब्बत है, इसी के लिए तो हमारा रूह, हमारी नफ्स, हमारी रूह हमें पुकारती है, मतवज्जो करती है, जिससे बिछड़े उससे मिलना है तुमने। हम इस दुनिया में इसीलिए तो आए थे कि अपने रब को वापस जाके अपने रब को मिल सकें और उस जन्नत में रह सकें। तो जिसके दिल में अल्लाह की मुलाकात का जज्बा होगा, दुनिया में 5 बार नमाज के सूरत में अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा, जब उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जुड़ेगा, उसकी प्यास और बढ़ती है अल्लाह से मोहब्बत की, फिर वो और इस बात की कोशिश करता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो। वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह वाली कैफियत पैदा होती है। फिर ऐसे लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो कभी मुतमईन नहीं रहते, छोटी छोटी नेकियों से या बड़ी बड़ी नेकियों से भी अपने आप को मुतमईन नहीं करते। हर लम्हे उनको ये फ़िक्र होता है कि मैं अल्लाह की निगाहों से गिर ना जाऊँ। शादी होती है तो बीवी शौहर के दिल में उतरने की हर मुमकिन कोशिश करती है, अपने लिबास से, अपने खानों पिकानों से और सबसे, लेकिन बाज़ दफ़ा वो वक्त ही होता है, आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको अपने पास बुला लेता है, चंद माह के साथ ही साथ टूट जाता है, या बाज़ दफ़ा अगर सारी ज़िंदगी कोशिश भी की जाए लेकिन वो ताल्लुक़ नहीं बन पाता। लेकिन अल्लाह ताला में इस चीज़ का यकीन दिलाता है कि देखो, अगर तुमने मेरी खातिर लोगों को माफ़ कर दिया तो मैं तुमसे राज़ी होऊंगा। तुम सब्र कर लो, कूल माइंडेड रहो। देखिए कि बाज़ दफ़ा अमूमन हम ये बातें जो लोगों की बुराइयाँ होती हैं वो कुछ ख़ास नाम लेके करते हैं। मसलन एक जुमला मैंने लोगों से अक्सर सुना, जब लोगों की बुराइयां कर रहे होते हैं और बैठ के बातें होती हैं तो कहते हैं हम तो दुख सुख कर रहे हैं। आपने कभी सुना ये जुमला, दुख सुख कर रहे हैं? अल्लाह को ऐसा दुख सुख पसंद नहीं, आपके इस दुख सुख से अल्लाह को नफरत है। बाज़ लोग कहते हैं हम तो दिल ठंडा कर रहे हैं, ऐसे दिल का अल्लाह ने क्या करना है जिसके अंदर इतनी गंदगी हो, इतनी बुराई हो। आपका दिल ठंडा हो गया, कभी ये भी तो सोचिए आपकी बात सुन के दूसरा शख्स जिससे आपने अपना दुख सुख किया उसका दिल कितना बुरा हो गया, कितना ख़राब हो गया उसका दिल। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि एक इंसान का कोई ज़ाती मसला होता है वो दूसरे से शेयर करके उसको दुगना कर देता है, वो बंदा भी उसी तरह सोचने लगता है। कभी भी ऐसी बुराइयाँ आम नहीं होती जब तक कि कोई इंसान एक दूसरे के साथ डिस्कस ना करे। अगर आपके दिल में किसी बात से कोई तकलीफ़ पहुंचती है आप उसको अपने दिल में दबा दें, या तो माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें, या उस बंदे से राबता करके उसको बता दें। जो ही आपने बात तीसरी जगह की तो फिर समझिए कि वो दिल ठंडे नहीं होते बल्कि दिल और गर्म होते हैं। बंदा मोमिन का ये मकाम नहीं। दो ही रास्ते हैं जिस पर अगर कोई जुल्म भी अगर होता है, या तो यह कि सब्र कर जाए या बदला ले ले। लेकिन जब कोई बात गलत मुंह पे आती है ना, ये मुंह पे नहीं आती। यहाँ मैं उस पॉइंट की तरफ इशारा दिलाना चाहूँगी कि अल्फाज प्रोडक्ट हैं हमारी सोचों का। एक लफ्ज़ जो ज़ुबान पे आता है ना, उसके लिए पहले जहन के अंदर कितनी तैयारी होती है। आप सोचिए कि जिसकी ज़ुबान पे गलत लफ्ज़ आ गया उसके दिल के अंदर कितनी पोल्यूशन होगी। अंदर एक पूरा प्रोसेस चलता है, ऐसा शख्स अंदर से कितना डिस्टर्ब होता है, और जब अंदर भरते हैं ना फिर ही चीज़ बाहर आती है। जैसे कचरे के ड्रम को भरते रहे, जब पूरा भर जाता है ना फिर ही कचरा बाहर गिरता है। तो लिहाजा जब हम लोगों के बारे में बदगुमान होते हैं तो फिर बदगोई का सिलसिला शुरू होता है। अगर आप बदगोई को रोकना चाहते हैं ना तो बदगुमानियाँ छोड़ दें। अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत में हुस्नु ज़न्नी मिन हुस्नि लिबादा, किसी के बारे में अच्छा गुमान करना बेहतरीन इबादत है। अगर ससुराल वालों को हमेशा नेगेटिव ही देखेंगे तो बदगुमानी तो आ गई, फिर बदगोई भी होने लगेगी। बस जब आप वाक़ियात को गलत रंग में एनालाइज करते हैं जिससे बात बढ़ जाती है, और होता क्या है कि दिल में आग लगी होती है वो ज़ुबान पर भी आग लगाने का ज़रिया बन जाता है। इस आग को अल्लाह बुझाना चाहता है ये कह के ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई, اللہ کو پسند نہیں. اگر تم اللہ کی پسند سے نکل کے لوگوں کی نظروں میں مظلوم اور ایسا بننا چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں برا بلا کہیں اور دوسرے کو برا کہیں تو شوق سے کرو. ایسے ایمان کا کیا فائدہ جو انسان کو امن والا ہی نہ بنائے. ہم تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں, تو کیا ہماری زبانوں اور ہمارے ہاتھوں سے دوسرے لوگ امن میں ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون, مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مومن محفوظ رہیں اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے. ایک سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ اپنے اوپر مشکل سہہ لیتا ہے لیکن اپنی زبان کو گندہ نہیں کرتا, پلیوٹ نہیں کرتا. اب دیکھیے کہ ایک اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گزر دیتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ ہم نے جھوٹی بات تھوڑی کہی ہے. تو کیا اللہ نے ہر سچی بات کو ظاہر کرنے کا حکم دیا ہم کو؟ آپ تو کہتے ہیں یہ سچ ہے, لیکن اسی رب نے تو کہا کہ او تخفو ہو, اس کو چھپا دو. ایک چوتھا عذر میں نے لوگوں کی زبان سے سنا ہے ایسی باتوں کے بارے میں, اور وہ کہتے ہیں ہم یہ بات تو جی اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں, ہم تو اس کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں, تو یہ تو بدتمیزی ہوگی, بد تہذیبی ہے, اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. پیٹھ پیچھے کریں گے تو غیبت ہے, منہ پہ کریں گے تو بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے, بدگوئی ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خیر تو نہیں نکلی ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک ایسا قانون کا معاشرے کو دے رہے ہیں کہ جب اس پہ عمل کر لیا جائے گا تو پھر لوگوں کے گناہ راتوں کے گناہ راتوں میں چھپ جائیں گے, اور ایک کی بات دوسرے تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. اور اسلام ایک ایسے ہی معاشرہ چاہتا ہے. ایک اور چیز, پانچواں عذر جو لوگ دیتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ جی لوگ باتیں کر رہے تھے پھر میں بھی شامل ہو گئی, بہت لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے پھر مجھے بھی مزہ آنے لگا, میں شامل ہو گئی. اس کی تو میں آپ کو یہی مثال دوں گی. تصور میں لائیں ذرا, ایک شخص کیچڑ کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے, یا چلیں کچرے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ٹریش کھول کھول کے اندر سے نکال رہا ہے, بدبو ہے, تعفن ہے, آپ وہاں سے گزر رہے ہیں, کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس ٹریش کو کھولنا شروع کر دیں؟ آپ تو اس کے لیے کوشش کریں گے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے, آپ ایسا نہیں بننے چاہیں گے. تو جب آپ ٹریش اٹھاتے ہوئے شخص کو دیکھ کے اس کے ساتھ ٹریش اٹھانا نہیں شروع کر دیں گے, تو پھر بتائیے کہ جو لوگ برائیوں کی محفلیں سجاتے ہیں یا اکیلے میں باتیں کرتے ہیں, اس کے اندر آپ حصہ کیسا بن سکتے ہیں؟ ترمذی کی ایک روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انسان کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے, سوائے امر بالمعروف, نہیں عن المنکر اور ذکر اللہ کے. یعنی تین باتیں ایسی ہیں, بات یہاں لفظ منہ سے نکلنے والی بات کے لیے اشارہ ہے, کہ انسان کی زبان سے جتنے جملے نکلتے ہیں ہر ایک اس کے اوپر وبال بن سکتا ہے, سوائے تین باتوں کے, اللہ کی طرف بلانا, امر کی طرف بلانا, نہیں سے روکنا, بری باتوں سے روکنا, اور اللہ کا ذکر. اس کے علاوہ ہر بات کرتے وقت بہت سوچنا چاہیے, جتنا زیادہ انسان اس چیز سے قابو پائے گا اتنے رشتے مضبوط ہوں گے, اتنے تعلقات خوبصورت ہوں گے. بعض وقت کئی کئی سال کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں ہماری باتوں سے. ایک بہن تھی تو کہنے لگی کئی سال کی شادی ہوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ, 15-20 سال سے کہہ رہی بہت اچھے تعلقات ہیں ان لاس کے ساتھ, لیکن نہ جانے پچھلے ایک سال یا کچھ مہینے سے کیا ہوا کہ اب ہر وقت تو میں میں, اور ایسے لگتا ہے کہ جانے ہمیں نظر لگ گئی, اب کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی. تو ایسے تمام معاملات میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو مجھے اس چیز سے دور کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی اگر ہم اپنے کردار کو مضبوط کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں خود بخود اچھا بنا بھی دے گا. دیکھیے پھول تب تک پھول ہے جب تک اس میں خوشبو ہے, خوشبو اڑ جاتی ہے نا تو پھول محض رنگ رہ جاتا ہے. ہمارے اندر سے اگر کردار اور اخلاق کی خوشبو اڑ جاتی ہے نا تو ہم بھی مٹی کے بت رہ جائیں گے, اور مٹی تو ٹھوکروں کے کام آتی ہے, یا پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ پکایا جائے. اللہ نے شکل و صورت ہمیں کیسی دی ہمارے اختیار میں نہیں, قد کاٹ کتنا ہے ہم سے نہیں پوچھا, لیکن کردار سازی ہمارے بس میں ہے. ساری خوبصورتی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اگر انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو, اس کی عادات اچھی نہ ہو. میں مانتی ہوں کہ بعض عادات فیملی سے پیچھے چلتی آتی ہیں, سوشل سٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ باتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں شامل ہو چکا ہوتا ہے, لیکن قرآن تو ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ری فارم کرو، پچھلی عادات کو چھوڑو اور چیک کرو، اپنے بولنے کے انداز کو دیکھو، اپنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کے انداز کو دیکھو، اس طریقے سے اپنے آپ کو بدل لو کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہیں دیکھ کے کہہ دے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، انی احبو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں. اپنے نام کے آگے لکھئے ذرا آخر میں یہ جملہ، یحب اللہ، اور آگے اپنا نام لکھ دیں. بس یہ ہے کرائیٹیرین، ایسے اخلاق بنانے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرنے لگے. پیچھے برائی کو چھپانے کا ذکر تھا، پھر آگے کا ان تبدو خیرن و تخفو، اب خیر کو پھیلاؤ، نیکی ظاہر کرو، کسی کی کوئی اچھی بات ہے اس کو ظاہر کرو. ہمارا حال ہے کہ ہم حسد کے مارے ہوئے کسی کی خوبی کا اعتراف ہی نہیں کرتے کہ نہیں اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کی یہ بات کر رہے تھے. ہاں اپنی نیکیوں کو ظاہر کرتے ہیں، کہا نہیں نیکیاں ظاہر کرو، کس کی کرو کچھ نہیں لکھا، بس خیر ہے، اپنی بھی ہے تو ظاہر کر دو، لیکن ریاکاری کے لیے نہیں، رغبت دکھانے کے لیے، کیونکہ بعض نیکیاں چھپا کر ہوتی نہیں ہیں، ان کو ظاہر کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن تخفوہو او تعفو انسو، بس برائی کے لیے تو یہ دو لفظ دیکھ لو، یا معاف کرو چھپا لو یا درگزر کرو. پہلے جواز تھا، اب رغبت دی جا رہی ہے کہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے. جیسے قانون بنتا ہے نا، پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ امینڈمنٹس ہوتی ہیں. کہا نہیں برائی کا ذکر نہ کرو، نیکی ظاہر کرو، نیکیوں کو چھپاؤ نہ پڑے تو چھپا لو. دیکھو نیکی نہیں کر سکتے تو کسی کو ستاؤ ہی نہیں، کسی کو تنگ نہ کرو. ہمارا حال کیا ہے کہ انتہا پسند لوگ ہیں، کسی کو چڑھانا ہو تو سر پہ چڑھا لیتے ہیں، گرانا ہوتا ہے تو پاؤں میں ڈال دیتے ہیں. جس انسان کے اندر بردباری ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایون رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ، پھر اس کے اندر انتہا پسندی نہیں آتی، پھر دہشت گرد نہیں بنتا وہ. اور جو بدلہ لینے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے لیتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے، اپنے دوست کو چاہو تو تھوڑا تھوڑا، ہو سکتا ہے کہ کل وہ تمہارا دشمن بن جائے. اور اپنے دشمن سے برا معاملہ کرو تو تھوڑا تھوڑا، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے. اور آخری بات پھر کہہ دوں کہ یہ باتیں بہت چھوٹی ہو جائیں گی، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے یہ کیا، اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میری بے عزتی کی، جب ہم کسی بڑے غم کو لگا لیں گے ابو ہریرہ کی طرح. وہ تین غم لگا لیں، آخرت کا غم لگا لیں، یہ باتیں بھول ہی جائیں گی. لوگوں نے برا کہا تو کہا ہوگا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا، میں کیا کروں پھر. ہاں دیکھیے، کسی میت والے گھر میں ایک گلاس ٹوٹ جائے، کس چیز کا غم زیادہ ہے، گلاس ٹوٹنے کا کہ میت کا؟ آف کورس مرنے کا کسی کا غم ہے نا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کڑتے رہتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، کبھی خیال بھی آنے لگے نا، یا کوئی دوسرا آپ کو کہنے بھی لگے، تعوذ باللہ پڑھیں، وضو کر لیں، دو نفل پڑھ لیں، اور آخرت کی ہولناکیاں یاد آتی ہیں، تو پھر یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تنگ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنے پائیں. آگے چلتے ہیں آیت 150 سے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعد ونکفر ببعد ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکال لیں، تو یقین مانو یہ سب اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز سزا تیار کی ہے. اہانت امیز کیا ہوتی ہے؟ رسوا کن، ان کو ہیومیلیٹ کرنے والی. اس آیت میں توجہ کے طلب باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، اللہ اور رسولوں کے بیچ میں فرق. دوسری بات، رسولوں اور رسولوں میں فرق، یعنی دو رسولوں کے بیچ میں کیا فرق ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر ہم دیکھیں گے، کفر اور ایمان کی جنگ. آپس میں کیا معاملہ ہے؟ فرمائے ان الذین، بے شک جو لوگ. یہی انداز ہے جو پیچھے آیتوں میں ذکر ہوا، نام نہیں لیا، بس کہہ دیا وہ لوگ، جو لوگ. اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ شاید الذین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس موصول میں سے ملانے کے لیے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے نام نہیں لیتے بلکہ ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں. یہ اصل میں ایک عملی مثال ہے اس بات کی کہ بندہ لوگوں کے عیب دیکھ کے ان کو چھپانے کی کوشش کرے. کون ہیں یہ لوگ؟ یکفرون باللہ، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کفر کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ایتھیسٹ، دہریے، نیچری یا میٹیریلسٹک پیپل. یہ چار لوگ ہیں جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں ورسولہ اور اس کے رسولوں کا بھی. کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو خالق کائنات ہی نہیں مانتے اور کچھ اس کو مالک نہیں مانتے. بعض ایسے ہیں جو اللہ کو خالق تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے. اور بعض ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ تو دنیا بنا دی، اب اس کا کوئی دخل نہیں، وہ بزرگوں کے ہاتھ میں دے دیا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، مدر نیچر. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. دوسری طرح کے لوگ کون ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ فرق ڈالتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں. یہ دوسرا گروہ ہے. یہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں ہم لیکن رسولوں کو نہیں مانیں گے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ رسولوں کی سنتوں پہ عمل کرنے سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کی زندگی میں تو شبہ ہو سکتا ہے، حدیث کو مانیں گے تو پھر اس میں تو کئی شک ہیں، انسانوں سے آئی ہیں، بھول سکتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دوسری طرح کے لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اور رب کے بیچ میں فرق کرتے ہیں. دیکھیے کہ اللہ کا درجہ اور ہے، رسول کا اور ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کا مقام رسول کا ہے. یہی تو غلطی کی نصارہ نے غلوف کے نام پہ، کہ عیسیٰ کو خدا کر دیا اور ساتھ ہی خدا کا بیٹا بنا دیا. یا آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں احد کو احمد اور احمد کو احد کہہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ فرق کرتے ہیں، یعنی قرآن کو تو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. اور یہ آیات جو ہے نا، اگلے کئی رکوع کا ایک پیش لفظ بھی ہیں، آپ کہہ لیں اپنے لفظوں میں انٹروڈکشن ہے، تعارف ہیں. اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور نصارہ کے کچھ عقائد ہیں. تو اس کے اوپر پہلے ہی بتا دیا کہ لوگ ہمیشہ سچے دین سے کب بہکتے ہیں؟ جب اللہ اور اس کے رسولوں کے مقام کے متعین کرنے میں غلطی کھاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگوں کو لگ جاتی ہے. بعض لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسولوں کو بھی نہیں مانتے، لیکن بعض اللہ کو تو مانتے ہیں اور رسولوں کو نہیں مانتے. اور ایک تیسرے درجے کے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ، وہ کہتے ہیں ہم بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ. یہود کس کو مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور نصارہ کون ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ان کے برعکس امت مسلمہ کا کیا عقیدہ ہے؟ سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں میں ہم نے دیکھا، لا نفرق بین احد منہم، سارے رسولوں کو مانتے ہیں. کسی کے بیچ میں فرق نہیں کرتے وہ موسیٰ کو بھی مانتے ہیں وہ عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں کچھ ایسے ہی حالات تھے جس کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے یہود مدینہ کے ساتھ ماضی کے رسولوں کا نام لے لے کے اپنے دین کی عمارت کھڑی کرتے تھے کہ مکہ والے ہم سے باتیں پوچھے کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں لیکن حال کیا تھا کہ سامنے موجود رسول کو رسول نہیں مانتے اور لوگوں کا ہمیشہ ہی یہ حال ہوتا ہے ماضی کے رسولوں یا بزرگوں کا تو نام لے لے کہ وہ جیتے ہیں ان کی محبت میں وہ کام بھی کر دیتے ہیں جس کے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن جو سامنے موجود ہوتا ہے نا رسول اس کو ماننا مشکل لگتا ہے اگر آپ دیکھیں تو مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے یہود موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے اور کرسچینز عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے ٹھیک ہے سب پہ یہ ایک ایک چیز مل گئی لیکن قدر مشترک کیا تھی سیمیلیرٹی کیا تھی کہ سب نے پیغمبر عربی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ماضی کے پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار تھا مگر ان میں سے کوئی وقت کے پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا حالانکہ جن نبیوں کو وہ مان رہے تھے وہ بھی اپنے زمانے میں اسی قسم کی مخالفت کا شکار ہوئے تھے جیسی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنی پڑی اس طرح کی ہر کوشش نفس پرستی اور حق پرستی کے درمیان ایک راستہ نکالنے کی کوشش ہے ایسے لوگوں کا اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ خواہشات کا ڈھانچہ بھی نہ ٹوٹے اور اللہ کی جنت تک پہنچ جائیں ماضی کی نبوت ایک مانی ہوئی نبوت ہوتی ہے جبکہ وقت کے پیغمبر کو ماننے کے لیے انسان کو ایک نیا ذہنی سفر طے کرنا پڑتا ہے ماضی کی نبوت زمانہ گزرنے کے بعد ایک تسلیم شدہ نبوت بن چکی ہوتی ہے سب نے اس کو مان لیا ہوتا ہے انسان کے ذہن کا ایک حصہ بن جاتی ہے وہ اپنے نسل در نسل یہ بات کہتا اور سنتا ہوا آ چکا ہوتا ہے اور ماضی کے رسول کو ماننے سے کوئی عمل پہ زد نہیں پڑتی وہ تھی بات ہو گئی ختم لیکن اپنے زمانے کے پیغمبر اور رسول کو ماننا ایک مسئلہ کیوں بن جاتا ہے کیونکہ پھر لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اب ہمیں بدلنا پڑے گا ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی اپنے طریقے بدلنے پڑیں گے ایک نیا ذہنی سفر طے کرنا پڑے گا اب دوبارہ شعور کی سطح پہ اللہ کو جاننا پڑے گا ماضی کے پیغمبر کو ماننا تقلیدی ایمان کے تحت ہوتا ہے جبکہ وقت کے پیغمبر کو ماننا اپنے ارادے کے ساتھ ایمان لانے کے مترادف ہوتا ہے لیکن ایسے تمام لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ یہ بات کہ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا تم دونوں کے بیچ میں ایک راستہ بناتے ہو حق پرستی اور نفس پرستی کے درمیان میں راستہ بنانا چاہتے ہو تاکہ تمہاری خواہشات کے ڈھانچے بھی نہ ٹوٹیں اور تم جنت میں چلے جاؤ تو یہ خوش فہمی ہے اولئک هم الکافرون حقا یہ ہیں سچے کافر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کافر بھی اور کون سے سچے خالی کافر بھی کہا جا سکتا تھا اولئک هم الکافرون نہیں حق کا یعنی سچے کافر یہ ہیں باقیوں کو تو تم کہتے اور سنتے ہو لیکن حقیقی کافر وہی ہیں کہ جو خواہشوں کو بھی نہ ٹوٹنے دیں اور دین کے ساتھ تعلق بھی جوڑنا چاہیں ماضی کے رسولوں کا نام لے لے کے ایک ایسی دیو مالائی قسم کی کہانیاں گھڑ لیں کہ وہ ان کو انسان سے بڑھ کے خدائی کے درجے پہ لے جائیں اور سامنے کا موجود رسول جو ہے اس کی بات ماننا بھی ان کے لیے برداشت کے قابل نہ رہے اللہ کے پاس قیمت ارادے والے ایمان کی ہے تقلید والے ایمان کی نہیں ہے انسان تقلید کی بنیاد پہ جو ایمان لاتا ہے وہ تو اس کے ماں باپ کا ایمان ہوتا ہے وہ تو بچپن سے اس نے یہ بات سن لی اور وہی بات کہتا سنتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اپنے شعور سے اپنی سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے دین لانے کی دعوت دیتا ہے. قبولیت کب ہوتی ہے؟ جس میں آپ کا اپنا دخل بھی ہو. اب دیکھیں یہاں یہ جو بات ہے نا, اولائک ہم الکافرون حقا, یہ آیت ایسے بھی چل سکتی تھی. چلیے ہم پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی, اولائک الکافرون حقا, یہ بھی چل سکتا تھا. بات بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں سچے, لیکن ہم کیوں آیا؟ ہم ضمیر منفصل ہے, منفصل الگ سے. جو لوگ گرامر پڑھتے ہیں ان کو اندازہ اس کا. یہ تاکید کے لیے ہوتی ہے, یعنی اردو میں بھی ترجمے میں تاکید آ رہی ہے نا, یہ لوگ یہی ہیں سچے کافر. ٹھیک ہے, تو یہی کا ترجمہ ہم ہے. تو زیادہ شدت دی گئی, جیسے ہم کہتے ہیں ہاں ہاں بات یہی ہے, ایسے ہی ہوگا, یہی چیز ہے جو کہنا تھا اور جو سننی تھی. لہٰذا اب زندگی میں تبدیلی لاؤ گے, پھر پتہ چلے گا کہ کون کس دین پہ تھا. خواہشوں کی جنت, تمناؤں کی جنت تو سب نے بنائی بھی تھی, لیکن عمل کی جنت کب بنے گی؟ جب لوگ حقیقت میں اس طرز زندگی کو اختیار کریں گے جس کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. وہی دین ہے اللہ کے ہاں قابل قبول, ورنہ ٹوٹا پوٹا دین, ٹکڑوں میں بٹا ہوا دین اللہ کو پسند نہیں. پھر دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات آتی ہے نا کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کرتے ہیں, اس سے وحدت ادیان کی بھی نفی ہوتی ہے. وحدت ادیان کیا ہے؟ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا, مسکراتے رہو اور جو جس دین پہ ہے اس کو ٹھیک سمجھو, ہر ایک حق پہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھو نا, محبت چاہیے, نرمی چاہیے, ہمدردی چاہیے, سب کو ملا کر ایک بنا لو. اچھا جی, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اس کو خدا کہہ لو تو بھی ٹھیک ہے, ایشور کہہ لو تو بھی ٹھیک ہے, مسجد میں جا کے سجدہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے, مندر میں جا کے گھنٹیاں بجا لو تو بھی ٹھیک ہے. یہ ہے وحدت ادیان, سارے دین ایک دین ہے. یہ آیت اس کا رد ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں. وہ غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں اور اپنے تصورات کے مطابق اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں. کہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. کسی کا آبائی گھر نہیں ہے کہ جنت میں جانا ہے تو چلتے جاؤ. لہٰذا جس کا گھر ہے اس سے پوچھ کے جانا پڑے گا. کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں؟ والذین آمنوا باللہ, وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے, ورسلہ اور اس کے رسولوں پر, ولم یفرقوا بین احد منہم, اور انہوں نے فرق نہیں کیا ان میں سے کسی ایک میں. یعنی ہر رسول کو ایک اس کی جگہ دی, خواہشات اور حق کے بیچ میں فرق نہیں کیا, چیزوں کو اس کی جگہ پہ رکھا. ایسے ہی لوگ ہیں, اولائک سوف یؤتیہم اجورہم, ان کو ان کے اجر دے گا پورے کے پورے. اجر نہیں بلکہ اجور, جتنی نیکی بڑھتی جاتی ہے اتنا اجر بھی بڑھتا جاتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان. اس کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. تو خلاصہ کیا ہے پھر تین آیات کا؟ کہ اگر جنت چاہیے تو اللہ کو رب ماننا پڑے گا, ہر رسول کو اپنے وقت کا ہادی اور رہنما ماننا پڑے گا, اپنے رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا پڑے گا. دیکھیے, اللہ کے نبی کو صرف نبی نہیں ماننا, آخری نبی ماننا ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے آپ کو نبی تو مانا لیکن آخری نبی نہیں مانا, اور آپ کی نبوت کے بعد نئی نبوتوں کے دعوے کر دیے. وہ کسی کو مقام لطف سے کھڑا کر دیا یا قادیان سے کھڑا کر دیا, یا کسی کو ربوہ سے کھڑا کر دیا اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی مانا تو اس نے بھی اپنے آپ کو جنت سے دور کر دیا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخری بات اتنی شدت سے بار بار کیوں کہی جا رہی ہے اس لیے کہ جنت میں جانے کا سرٹیفیکیٹ ہے یہ یہ ایک دلیل بنے گی جنت میں جانے کی اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانا تھا کہ نہیں جتنے بھی فرقے بھٹکے نا ان میں سے اکثریت رسولوں کے مقام کو کم یا زیادہ کرنے سے بھٹکی کچھ غلوف میں اتنا بڑھے کہ آگے کر دیا اور کچھ اتنا پیچھے ہٹے کہ ان کے بعد دوسرے نبیوں کو بھی لا دیا اور بعض دفعہ انسانوں کو بھی اس مقام پہ کھڑا کر دیا بعد والوں کو کہ یہ وہ کام کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی بھی نہیں کر سکے آپ نے تو دین بہت بکھیر دیا تھا بعد میں لوگوں نے اس کو جمع کیا اور لوگوں کی ریچ میں کیا کیا یہ الزام نہیں کہ اللہ کے نبی کو تو شاید بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں تھا بہت ہی بولتے رہتے تھے سارا دن اور بعد میں پھر عام لوگوں کے لیول پہ اس کو لانے کے لیے بعد والے لوگوں نے خدمت کی تو یہ چیز اہم ہے اسی کے لیے انسان کا امتحان ہے اصل مقام پہ رکھنا ہی تو اصل بات ہے دیکھیے ایک مرد ہے شوہر بھی ہے کسی کا اور بیٹا بھی ہے دونوں کے حق ہے نا ماں کا بھی حق ہے بیوی کا بھی لیکن کیا دونوں حق کے حقوق میں کوئی فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے آپ ماں والے حقوق بیوی کو نہیں دے سکتے اور بیوی کے حق ماں سے نہیں پورے کر سکتے یہی فرق ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہی اصل دین ہے سورج چاند ستارے ہر وقت ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں جو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ وہی کام کر رہا ہے تو صحیح ایمان کی شرط کیا ہے اللہ اور تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لایا جائے ان میں کوئی فرق نہ کیا جائے اور کسی کو کسی کے اوپر اس طریقے سے بڑھاتری نہ دی جائے کہ دوسرے کا مقام گر جائے تیسرے پارے کی پہلی آیت میں تفصیل سے یہ موضوع ہم پڑھ چکے صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں یعنی حضرت یونس کی اپنے تعریف کی یعنی یہ آپ کی انکساری ہے کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ ان انکساری سے کام لیتے ہوئے ان کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا خلاصہ پھر یہی ہوا کہ ہم نے بھی اگر جنت میں جانا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہوگی اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو چیک کرنا پڑے گا دیکھیے کہ اس رکوع کا جو آپ کو ایک عنوان لکھایا گیا تھا نا کہ امت مسلمہ کی تطہیر پاک کرنا تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پورے رکوع میں دو باتیں آپ نے دیکھی بظاہر دونوں بالکل فرق ہیں آیت 148 اور 49 جو تھیں یہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اخلاق سے متعلق ہیں اور آیت 150 سے 152 تک جو آیتیں یہ بالکل عقیدے کی آیتیں ہیں لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں پہلی دو آیتیں جو تھیں وہ اخلاق کی تدبیر تھی تسخیر تو سمجھ رہے ہیں نا تھوڑا میں مشکل لفظ بول رہی ہوں پاک کرنا پیوریفیکیشن ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ضمیر کو پاک کرنا چاہتے ہیں اس کے اخلاق کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ایمان کو پاک کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسولوں کا ٹھیک مقام ہو اس کے دل میں لوگوں کے لیے بدگمانیاں نہ ہوں بری باتیں نہ سوچے اور اس کے بعد اس کی زبان پہ بدگوئی نہ ہو حق والوں کو حق دے اور اگر کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کو معاف کر دے یہی ہے ہم سب سے مطلوب یہی ہے چیز جو بندے کو جنت میں لے کے جاتی ہے اور ایسی ہی چیزیں ہیں جس کا تذکرہ فرشتے کرتے ہیں ایک بڑی خوبصورت روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں اسی پورے سبق کے اندر سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خلاصہ مل جائے گا عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں بعض تو کہتے ہیں سبحانکا علی حلمی کا بعد علمی کا سبحان اللہ. آپ لوگ لکھ سکتے ہیں الفاظ کو, سبحانک علی حلمک بعد علمک. اے اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تو باوجود جاننے کے پھر بھی بردباری اور چشم پوشی کرتا ہے, ایوائٹ کرتا ہے, اگنور کرتا ہے. بعض فرشتے کیا کہتے ہیں, سبحانک علی عفوک بعد قدرتک. سبحانک علی عفوک بعد قدرتک. اے قدرت کے باوجود درگزر کرنے والے, اللہ تعالیٰ تمام پاکیاں تیری ذات کے لیے مختص ہیں. تو فرشتوں کو اس کا یقین ہے تو بندوں کو پھر اس کا یقین کیوں نہیں ہو, اور کتنا زیادہ نہ ہو, کتنی ضرورت ہے کہ انسان اپنے رویوں کو چیک کرے, اپنے معاملوں کو سیدھا رکھے. چار دن کی دنیا ہے, یہاں سے چلے جانا ہے, نہ کوئی ہمیشہ رہا نہ رہے گا. ایک جگہ ہے جہاں باقی رہنا ہے, ہم فیھا خالدون, یا تو وہ جنت ہے اور یا وہ جہنم ہے. جتنا اپنے آپ کو دنیا میں پاک کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ وہاں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت دے, تو بغیر حساب کے جنت تو اسی کو ملے گی جو دنیا میں اپنا حساب لیتا رہے, جو دنیا میں اپنے آپ کو پاک کرتا رہے, اپنے دل کا علاج کرتا رہے. گندے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی. اللہ کے نبی کو اس کا مقام دینے کی بجائے اگر کم یا زیادہ کر دو گے تو وہاں سے خیر کبھی بھی نہیں پھوٹے گی. تو یہ تھا رکوع نمبر ایک چھٹے پارے کا. اس رکوع کو صرف آپ ایک رکوع نہ سمجھیں, پورے پارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بات چلتی جائے گی. اسلامی اخلاقیات سکھا دی گئیں, صحابہ کرام کیوں باعزت تھے اس کی وجہ بتا دی, دشمنوں کو دوست کیسے بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ بتا دیا. اور آپ دیکھیے کہ یہ بھی تو قرآن پاک کا ایک امتیاز ہے نا, تورات میں صرف قانونی باتیں تھیں, لاز تھے, سخت باتیں تھیں. انجیل میں صرف اخلاقی باتیں تھیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قانونی, اخلاقی, معاشرتی سب باتیں آ گئیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اب قرآن آنے کے بعد دوسری چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ امت وسط کو اٹھانا چاہتا ہے, اوپر ابھارنا چاہتا ہے. اس آیت میں کیا تھا, اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی آگے کر دو, کہ اور مار لو تم, یہ بھی زیادتی ہے. یہودیت میں کیا اخلاق سکھایا جاتا تھا, کہ کوئی اینٹ مارے تو تم پتھر مارو آگے سے. لیکن ہمیں کیا کہا, بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو, دل جلا ہوا لے لو, معاف کرنا چاہے تو معاف کر دو, اگلے درجے لینا چاہتے تو وہ لے لو. ایک توازن نہیں دکھتا آپ کو, پوری شریعت ایک بیلنسڈ شریعت ہے. لیکن ہمارا حال کیا کہ چونکہ ہم اس کتاب کو قریب سے پڑھتے نہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے رویوں میں ایکسٹریمزم آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو مکمل دین جس حالت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا تھا اسی پہ ہم قبول کریں. جب ہم اپنے دین پہ عمل پوری طرح نہیں کرتے تو دین کے بارے میں لوگوں کو بدگمان بھی کرتے ہیں. دیکھو ایک چادر چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ رہا ہے یہ دین, لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس سے پہلے کتنی خوبصورت باتیں بھی تو بتاتا ہے یہ دین, کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں بھی خوبصورت کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی خوبصورت کر سکتا ہے. ایک خوبصورت بانٹ ہے نا, ایک تقسیم ہے اللہ کی اور اس کے رسول کے معاملات کو دیکھنے کی. اللہ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا, رسول وہ فطرت یاد دلوانے آتے ہیں, بھولی ہوئی باتوں کو یاد کروانا چاہتے ہیں. فطرت نہ کل بدلی تھی نہ آج بدلے گی, صرف اس وقت ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کی فطرت کو کھول سکیں. ہم بعض دفعہ اتنے ریئیکشنری ہو جاتے ہیں، اتنی بھونڈے طریقے سے بات کرتے ہیں، غلط طریقے سے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں.